і вітер, і прапори, і цю холодну пишноту чистого неба, що глибилося, відкидаючи, бо предмети довкруг нагадували іграшкові. Сонце, червоний кумач, білі лавки, пустище стадіону. І по трьох днях, злігши з невідомою хворобою, він прокинувся з капшуками під очима, як буває у дорослих людей, які пізнали смак життя, паскудного, але життя. Щось подібне виникало в ньому зараз. Так він дивився на вогнище, думав про Алісу, сина, і люди йому видавались далекими. Ні, не те, щоби далекими, а зовсім глухими для його розуму. Так, тоді до нього приходив страх. Під світанок підійшов дільничний. У нього пишні вуса, чимось він нагадував моджахеда. Оливкова шкіра, колись густе, чорне, як вороняче крило волосся, зараз залисини. Прозивали його по-усілякому. Клешня, омеля, рака. Він тримав кілька ларків. Добродушний погляд, одна утіха погомоніти з цим чоловіком. Побіденко не подивився навіть на нього. «Ну?» – повів булодільничний. «З чого почнемо?» Принц Дакарський промовчав, почухав за вухом. Зовсім спонтанно, а не для жарту чи глузування, а може те інше. «З чого тобі ліпше?» «Ха!» Клишня потягнув смердюче повітря з гнилого зуба, виплюнув червону слину на долоню, уважно придивився, завертів головою і витер руку об пучок соковитої трави. «Зуби», – сказав. «Співчуваю, хоча це не смерть», – відкинув принц, продовжуючи дивитися звуженими зіницями на пелюстки вогнища. Додав зовсім ні до кого. «Шкода старого». Схаменувся, мов би тільки-но здогадався, що до нього прийшли. «Що думаєш робити? Чого принесло?» «Де твоя стекуха? Напевно, втекла до когось кращого». «Повір, що тобі ліпше перестати плутатись у цій справі і кинути це кляте будівництво. Депутати, міський голова, голова району незадоволені. Монахи в монастирі, сам розумієш. У тебе що, клепки не вистачає в голові, як у обідраного Лаврентія? Я тут до чого? Шкода яка від них? Іди звідси, з Богом!» Побіденко витягнув сигарету, зморшки порізали його обличчя, важке, опущене додолу, і дільничному початком видавалось, що перед ним сидить сам Лаврентій. «Ти знаєш, де вона?» Побіденко сидів на дзиглий, облитий помаранчевим світлом. Проміння врізалось в очі, які зараз здавались білими, без зіниць. Він сидів, поклавши руки на коліна, стримував дихання. Так буває з тим, хто закоханий у невідому жінку або як підліток нахабний, але щирий, зляку перед власною неповноцінністю не може вимовити й слова, навіть перевести подих, втягнути повітря. Дільничний говорив, і тут старий побачив простір, виленялий, як день в серпні, і там чорний, зовсім сиротливий собі квацьок на виленялій тканині його свідомості. І ото щось невідоме сказала йому. Іншого слова Побіденко не міг вигадати. «Ось чого ти вартий!» Тут йому шкода зробилась Лаврентія, його поради, хоча б придуркуватої, але допомоги. Він думав не про Алісу, думав не про сина. Як у тюремній камері ізольований, залишився сам на сам із своєю самотністю. «Вона, гумово протягнув дільничний, вона тут, ось, поруч. Ти, старий гріховоднику, зовсім не здогадуєшся, як вона близько. Але умова вижене цих вошивих байстрюків».